राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 21 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई ने कहा है कि गणेश चतुर्थी मेरे भाई का शरीर शांत हो गया तो गणेश जी का पूजन नहीं कर सके तो हम करने के अधिकारी है कि नहीं? एक नहीं कर सके इस तरह से आप अनधिकारी नहीं हुए। भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। ये 5 देव भगवान के स्वरूप माने गए हैं, शिव शक्ति गणेश 3 तो ये, एक सूर्य एक विष्णु भगवान, ये ईश्वर कोटि के देवता है। ये 5 संप्रदाय है वैष्णव संप्रदायों के लिए, विष्णु भगवान ईश्वर है, शैवों के लिए शिव भगवान ईश्वर है, शाक्तों के लिए शक्ति है वो ईश्वर है, और सूर्यदेव सौर संप्रदाय के लिए सूर्य ईश्वर है, ऐसे गणपतों के लिए गणेश जी ईश्वर है साक्षात। इस वास्ते भगवान का पूजन करने में कोई न होने से अनधिकारी हो जाए ऐसी बात नहीं है। हृदय से जो पूजन करना चाहता है वो सब अधिकारी है, उसमें निराश नहीं होना। भगवान गणेश जी की पूजा में निराश नहीं होना चाहिए, भगवान की तरफ चलने का सबको अधिकार है। जैसे माँ की गोद है सब बच्चों के लिए माँ की गोद है, माँ के चरणों में माँ की गोद में हरेक बालक जा सकता है, सब बच्चों का माँ का अधिकार है। ऐसे संपूर्ण जीव मात्र भगवान के चरणों में जा सकते हैं, भगवान के सबके साथ सब पर मोरी बराबरी दया, भगवान कहते हैं सब मेरी बराबर दया है सब पर, और समना समान रूप से व्यापक है परिपूर्ण है, इसलिए सब जा सकते हैं। भगवान से हताश नहीं होना चाहिए कभी भी कभी भी। मैं तो बात ये कहता हूं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। गीता के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार ये बात है। ग्रंथों के अधिकार में तो बात लिखी अलग अलग, ग्रंथ का कौन अधिकारी है कैसे अधिकारी से अलग अलग है, गायत्री का कौन अधिकारी ये अलग अलग है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। 3 योग बताए हैं, कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों में ये बात आई गीता के अनुसार से। ज्ञान योग में अभिषेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, संपूर्ण पापियों से बहुत अधिक पाप कृतम अत्यंत पापी है वो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। भक्ति माया अविच्छेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक विवशतो ईश्वर। दुराचारी से दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, वो भी भगवान क्या भक्त हो सकता है। कर्मयोग में गत संघर्ष मुक्त ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रवृत्ति, यज्ञ आचरण करे तो सब कर्म लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से सब अधिकारी है। जब भगवत प्राप्ति है, ज्ञान योग का भी अधिकारी है, भक्ति योग का भी अधिकारी है, कर्म योग का भी अधिकारी है, तो सभी अधिकारी है। मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तत्व ज्ञान हो सकता है, ऐसी बात शास्त्रों से संतों से सुनी है। और करके देखने से भी मालूम होता है कि आप साधन करेंगे तो साधन करने पर आप में फर्क पड़ता है। भक्ति योग का साधन करें, ज्ञान योग का साधन करें, कर्म योग का साधन करें, तो साधन का असर पड़ता है, उसे लाभ होता है। अगर अनाधिकारी हो तो आरंभ में लाभ नहीं होना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है, सबके सब अधिकारी है। कभी अपने को भगवान की प्राप्ति का अनधिकारी नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं मैं अधिकारी नहीं हूं। आपकी रुचि न हो, इधर न चले, वो आपकी मर्जी है, परंतु भगवान की तरफ से निषेध नहीं है कि अमुक आदमी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, विचित्र बात है। पढ़ाई करने में ग्रंथों के लिए तो ऐसा आता है, और ग्रंथों में ऐसी बात भी आती है कि हरेक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। तो हमारे शास्त्रों में सब तरह की बातें आती है, हरेक अधिकारी नहीं होता ये बात भी आती है, और मात्र मनुष्य अधिकारी है, दूसरे जीवों के लिए भी अनधिकार नहीं है, और जगह भी अधिकारी नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, ये है। परंतु वे भी अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये उदार भगवान का आशय, शास्त्रों का आशय है। शास्त्रों में तरह तरह की बातें आती है। मैंने कई बातें सुनी है, कई बातें पढ़ी है, और कई अच्छे संतों का संग भी मेरे को मिला है, उससे मैं आपको बात कहता हूं। ये संसार का अधिकार सबको नहीं है, रुपयों का सबको अधिकार नहीं है, संसार के पद का सबको अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कर्मों से अधिकार मिलता है। तो कर्मों के अनुसार अधिकार मिलता है, वो अधिकार सबको नहीं होता, क्योंकि कर्म दो आदमियों की एक समान नहीं होती, उनकी श्रद्धा विश्वास एक समान नहीं होता, और कई बातें हैं जो समान नहीं मिलती, परंतु परमात्म तत्व के सब अधिकारी हैं। इसमें किसी को अनधिकारी नहीं मानना चाहिए, और वे चले तो ऐसे बताने वाले कम होते, ये बात है। एक श्लोक याद आ गया, अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कोई जड़ी बूटी औषध न हो ऐसा है ही नहीं। जितनी जड़ी बूटी है वो किसी किसी की दवाई है। अमंत्र मक्षरम नास्ति, और अक्षर कोई भी ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो। ये भी अक्षर है, ये भी मंत्र है, सब अक्षर मंत्र है। और कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, वो भी कुछ कुछ योग्य रहता रखता है योग्य। दुर्लभता क्या है, योजक तत्र दुर्लभ है, लगाने वाला मिलता कठिन है, कि ये ऐसा आदमी है तो इस साधन में लगा दिया जाए, ये ऐसा है तो इसमें लगाया जाए, ये जड़ी बूटी इसके साथ में ऐसा दिया जो अमुक रोग मिटता है, ऐसे जानने वाला आदमी कम है। यक्षर मंत्र है, इसे ऐसे जप किया जाए, ऐसे विधि की जाए, इसे यह काम सिद्ध होता है, ऐसे बताने वाला दुर्लभ है। हरेक को कल्याण की बात बताने वाले बहुत दुर्लभ मिलते हैं, जिसमें कई कई बड़ी भारी आजकल बाधाएं लग रही है। विशेष बाधाएं लग रही है जो गुरु बनने की अपनी इच्छा है, ये इच्छा लेके लोग ज्यादा लग गए तो उनसे प्राप्ति नहीं होती, इससे मतभेद हो गया। कई गुरु बन गए हैं, कई ईश्वर बन गए हैं, कई अपने मानस मन से बड़े भारी बन गए हैं, उनसे बड़ी भारी हानि हुई है। सारे साध क्या करें, किस मार्ग में जाए, कैसे करें, इसे पता नहीं है। ऐसे शास्त्रों के 6 शास्त्र है, इन शास्त्रों के अनुसार भी चलने में बड़े झंझट होती है, इसको भी जल्दी जल्दी ठीक निर्णय नहीं हो सकता। ऐसी बात है तो ये बड़ी भारी उलझन है। यार आप लोग हो, सत्संग करने वाले मैं हूं, आप हो, ये सब हम भुगत भोगी हैं इस बात के। क्या करें, कैसे करें, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, इसके बताने के लिए बड़ी कठिनता हो रही है। अब क्या करे आदमी इसमें, इसमें एक कहानी सुनावे। कहानी है, शास्त्र की बात नहीं है, ऐसी किसी में है तो भी हमें पता नहीं। एक कहानी सुनी है हमने, तो एक वेश्या थी, उस वेश्या के मन में आया कभी बहुत खराब खराब काम किए, अब उद्धार कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, तो उसने जा करके पूछा। तो ज्यादा विस्तार नहीं करता, परंतु आप संक्षेप से जान लें। साधुओं के पास गई तो क्या करें, साधुओं की सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा से कल्याण होता है। ब्राह्मणों के पास गई तो क्या, ब्राह्मण की सेवा होनी चाहिए, साधु तो नकली साधु है, ब्राह्मण असली है, हमारे घर जन्म लिया है, उनकी सेवा करने से कल्याण होता है। इस तरह से जिस संप्रदाय में वो गई, जिस संप्रदाय में गई, उसमें उन्होंने क्या कहा, बस इसमें आ जाओ, इस संप्रदाय से ही कल्याण होता है, बस हम कहते हैं इससे ही कल्याण होता है। ऐसी उसने जहां जहां जाकर के बात पूछी तो अपनी बात सबने बताई। तो वेश्या होती है ना, ये बड़ी होशियार होती है। ऐसे 5 चीज सतुगुण देशाचरणम पंडित मित्रता च वारांगना राजप्रया प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। 5 चीज आदमी को चतुर बनाने वाली होती है। एक तो जो बहुत देशों में घूमे, जगह जगह आदमी से मिले देशों में, उससे भी आदमी होशियार हो जाता है, बड़ा चलाक हो जाता है, समझदार हो जाता है। एक अच्छे से पंडितों से मित्रता हो, उनकी बातें सुनता रहे तो बिना पढ़े भी वो बड़ा चतुर हो जाता है। एक वेश्याओं की यहां जाना होकर देर सब जगह देखे तो इनसे भी होशियार हो जाता है। एक राजसभा में रहे, राजाओं की नीति देखे, उनसे भी आदमी सलाह हो जाता है। और अनेक शास्त्र देख ले, अनेक पढ़ ले, उनसे भी होशियार होता है। ये 5 चीज चतुर बनाने वाली है। तो वेश्या जाने वाले भी चतुर हो जाते हैं, तो वेश्या चतुर होती है बहुत ही। तो उसने जहां जहां जाकर पूछा, अब साधुओं के कई भेद है, तो सन्यासी है, कोई भैरागी है, और कई नाम है, नाम लेने के लिए बुरा लगे कि स्वास्थ्य नहीं लेता हूं, पर जगह जगह वो गई तो इन साधुओं की संत, इनकी सेवा करने से कल्याण होता है, इन साधुओं की। तो वो चतुर थे ना, उसने विचार किया कि ठीक है, अब बात समझ में आ गई। तो उसने विचार किया कि वेश्याओं की सेवा से ही कल्याण होगा। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा, साधु साधु ब्राह्मण, अपने अपने संप्रदाय का, तो हमारे संप्रदाय थोड़ा थोड़ा ही हमारी कमी है, तो वेश्याओं की सेवा से ही कल्याण होगा। अब समझ में आ गई बात, क्योंकि अपने अपने समाज की सब बात कहते हैं, तो वेश्याओं को वेश्या बहुत उसने किया, क्योंकि वेश्याओं को बुलाया और क्या है कि वेश्या बहुत हो रहा है लोगों से, ये क्या हमने सुना ही नहीं, क्या सुना नहीं, हमने सीख लिया सबसे। जहां जहां जाकर के पूछा वो कहते हैं हमारे कल्याण होता है, तो फिर हम क्यों पूछे दूसरों को, हमारे कल्याण होता है, हमने पास सीख ले। तो उसने रसोई बनाना शुरू कर दिया, कर रसोई बनाओ तो क्या बनाया जाए, हलवा बना लो और चावल बना लो और चने बना लो, बहुत बढ़िया भोजन हो जाएगा। साग पूरी बनाने में देरी लगती है, ये सीधी सारी बात है। तो सब बन गए, रसोई बन रही थी, एक संत ने बात सुनी कि एक वेश्या धनवती है, उसने वेश्या भोज शुरू किया है। तो संत भिक्षा बुझाया करते थे, तो उसने देखा तो वो बड़ा समारोह हो रहा है, वेश्याओं का निमंत्रण हो रहा है, रोजी बन रही है। तो चावल बनाए थे, वो बहुत बड़े चावल बनाए, तो चावलों का मान निकाला गया तो वो बह रहा था। तो वेश्या वहां देख रही थी, तो साधु जाकर के उस पानी में लेकर हाथ धोने लगे। ऐसा ये क्या करते हो, मैंने क्या क्या हाथ धोते हैं, क्या क्या करते हैं हाथ धोते हैं। लोगों ने कहा महाराज हाथ धो तो पानी, साफ पानी से हाथ धोते हैं, कैसे कृपा साफ पानी है ये, इस हाथ धोते हैं। तो हाथों में लिप गया वो अन्न, हाथ धोते हैं। बहुतों ने कहा नहीं माना, तो बेशक देखा कि क्या बाबा जी है। वो आप पहुंची कि महाराज क्या करते हो, क्या अंधी है क्या, था जानते नहीं हो, तेरा आंख नहीं फूट गई क्या, महाराज क्या करते हो, क्या क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ तो पानी, तो ये पानी नहीं है क्या, बात करते हैं, ये पानी नहीं है, पानी हाथ धोते हैं। महाराज पानी साफ पानी होता है, उसे हाथ धोते हैं, कि अन्न के पानी से हाथ कैसे धोपेगा, कैसे तो बता, पानी से हाथ धोते हैं कि नहीं तुम बता, तेन धोया ही नहीं कभी, उम्र में काम पड़ा है कि नहीं, हमारा काम तो पड़ा है, परंतु पानी साफ हो तो उसे हाथ धोया जाता है, तो पानी नहीं है क्या, बोल अंधी है क्या तू, देख बह रहा है पानी, आ रहा है हाथ धो लिया। वो बोले बाबा जी पानी साफ है क्या, साफ है क्या, बाप होता है साफ क्या होता है, पानी से हाथ धोते हैं, कि पानी साफ होता है उसे हाथ धोता है। वह ज्यादा जोर उपदेश दिया कि महाराज समझो, तो तू क्या कर रही है, तू बेशक भोज कर रही है, तो बेशक साफ ज्यादा है क्या, उसके भोजन करने से तेरा कल्याण हो जाए, ये साफ ज्यादा है, शुद्ध ज्यादा है, तो तू जैसे न करे उद्धार चाहती, मैं पानी से हाथ धो रहा हूं, ते मैंने बात तेने क्या क्या मैंने सीख ली महाराज। जहां जहां गई साधुओं को जाते साधु होंगे, साधु भी अनेक पंथ वाले, अनेक संप्रदाय वाले साधु, वे कहते इस संप्रदाय में कल्याण होता है, इस देश कल्याण होता है, ब्राह्मण के ब्राह्मणों का कल्याण होता है, अलग अलग अपनी बात बताते हैं। तो मैंने वो बात समझ ली कि अपने अपने समुदाय करने से मेरे समुदाय भी काफी है, अब मेरे समुदाय से ही कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण संप्रदाय से नहीं होता है, कल्याण जो साफ हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, अभावग्रस्त हो, अच्छे पुरुष हो। दो तरह के पात्र होते हैं, एक तो अभावग्रस्त होते हैं, एक ब्राह्मण वर्ण आश्रम से ऊंचे वो होते हैं, जिनके अभाव है उनको अन्नदान आदि करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। बेचारे अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, काम कर नहीं सकते, रोटी पूरी मिलती नहीं है, घर में कुछ खाने को है नहीं, ऐसे गरीबों की सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। और एक अच्छे है ब्राह्मण हो, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, अच्छे आचरण वाले, अपना जप ध्यान करने वाले, ऐसे उत्तम ब्राह्मण है, धन आदि दिया जाए तो उन ब्राह्मणों की सेवा से कल्याण होता है। अब शुद्ध है नहीं वो कल्याण कैसे करेंगे, तो ब्राह्मण तो शुद्ध हो, वेद पाठी हो और आचरण भी शुद्ध हो, ब्राह्मण विद्या विनय बताया है, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण बताया, केवल ब्राह्मण नहीं बताया है। जैसे सुपात्र होते हैं तो उनको दान देने से सुपात्र दान अर्थ भवे धनाढ्यो धन प्रभाव करोति पुण्यम, पुण्य प्रभाव सर्वलोक याति पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। और कुपात्र दान अर्थ भवे दरिद्र, कुपात्र को दान देने से दरिद्र हो जाता है आदमी, कुपात्र दान अर्थ भवे दरिद्र दारिद्र दोषेण करोति पापम, और पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनर पापी नरक में जाते फिर पुनर्दरिद्र और फिर पापी फिर पुनर्पी ऐसा पड़ता है। तो कुपात्र के दान देने से कल्याण नहीं होता है। तो वेश्याएं पात्र ज्यादा दिखी तेरे को क्या? तो दान देना तो सुपात्र को देना चाहिए। तो सुपात्र है वो, सुपात्र है वो देश है काले से देश काल पात्र प्राप्त हो जाए। और जिस देश में जो चीज नहीं है, जिस समय में जो चीज नहीं है और जिस पात्र के पास में जो चीज नहीं है उनके निर्वाह वास्ते वो चीज दी जाए। और दातव्यम यदि दानम दिए तो कौन कारण है? कोई उपकार पाया नहीं, उपकार पाने की उनसे कोई प्रति उपकार पाने की आशा नहीं। ऐसो दातव्यम यदि केवल दान मेरा करना कर्तव्य है। जैसे इनकम करता है तो टैक्स देना उनका कर्तव्य हो जाता है, ऐसे जो धन रखते हैं तो उनको दान देना चाहिए। अगर दान नहीं देंगे तो धन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जैसे तालाब बनाया जाता है तो उसका भी भर जाने से एक नेष्टा निकालते हैं कि भाई अधिक पानी हो तो इससे वो निकल जाए, और वो बिल्कुल नहीं निकला तो भर जाएगा पूरा, पर फूटे तो सबका सब खाली हो जाएगा। इस तरह से धन इकट्ठा करे दान पुण्य नहीं करे तो वो खत्म हो जाएगा, धन रहेगा नहीं। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे समूरं च विनश्यति। जो पाप पूर्वक पाप धन कमाया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा 10 बजे रहेगा, और 10 बजे के बाद में समूलम नश्यति एकादश में सब नष्ट हो जाएगा। तो एकादश का नियम नहीं है, परंतु पाप है इकट्ठा किया हुआ धन वो टिकेगा नहीं। पहले जमाने में पीढ़ियां तक धनीपना आता चला आ रहा था, आजकल धनी होते थोड़ा दिन धनी थोड़ा दिन फिर कंगले फिर कंगले फिर धनी, क्योंकि पुण्य है वो नहीं करते। धनवान धनवत धर्मज ना करे नरपत करे न्याय, अरे भगति करे नहीं ये भगतड़ा, अब कीजिए कौन उपाय बताओ। धनवत धर्मज ना करे अरे नरपत करे राजा न्याय नहीं करते, अरे भक्ति नहीं करे भगतड़ा है अपने लोग, भक्ति करे नहीं भगतड़ा कीजिए कौन उपाय। तो संत कहते हैं कीजे कौन उपाय, सलाह एक सुन लो मारी, दो तीरे पूर्ण नदी जावे भारी, जोर से नदी आवे तो पत्थर बांध रहे पटको नहीं हो, कोई काम का नहीं है। जाय गणी ना खाओ ता धरती टिके पाव, धनवत धर्मज ना करे नरपत करे न्याय, धनवान तो धर्म नहीं करे अरे राजा न्याय नहीं करे अरे भक्तरा बन रहे भक्ति नहीं करे, इन क्या करे, फेंको पानी में डूब जाए, जाय घड़ी दिखाओ था चलेगा। तो भाई अच्छा धन कमाते हो पुण्य नहीं करते हो, भक्त कहलाते हो और भक्त नहीं करते हो, हम साधु कहलाते हैं साधुता नहीं पालन करते हो। तो कहलाने तो लग गए और काम करने से तो दशा क्या होगी, लोग बेचारे धोखे में आवेंगे। तो इस तरह से बनावटी से काम नहीं चलता, किसी काम में ठीक तरह से लगो, तत्परता से काम करो, अपनी समझ से सरल होकर तत्परता से काम करो। सुधार के लिए शिक्षा मिलेगी, शास्त्र मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, अच्छे जानकार आदि मिल जाएंगे, आपकी निष्ठा ठीक होगी तो उसमें आपको ठीक रास्ता मिल जाएगा, ऐसी बात पक्की है। ये जही कर जही पर सत्य सरेहु सोते ही मिलतन कसु संदेह, जिनका सत्य स्नेह है ऐसों को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच्ची लालसा भीतर होगी तो परमात्मा प्राप्त होंगे, मिलेंगे, कोई संदेह की बात नहीं। नहीं मिलते हैं तो हमारे में कुछ कमी है, तो भगवान से प्रार्थना करो मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं। केवल पुस्तकों की बातें नहीं है, एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे मैं चाहता हूँ कोई अच्छे महात्मा मिले, कोई संत मिले, तो उनसे मैं पूछूं चलूं, तो कोई मेरे दिश में आए नहीं। वो कहते थे मैंने विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया कि महाराज कोई संत मिल जाए, तो उस अनुष्ठान किया तो मेरे संत मिले, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सच्ची लालसा होती है, उपासना करता है तो उसके मिलते हैं। गुरु होते हैं, संत होते हैं, वे एक तरह के नहीं होते हैं, प्रारब्ध कर्म नानात्मा बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तन वर्तन शास्त्रीय भवितव्य पंडित ही। अनेक तरह के संत होते हैं, अनेक मार्गों से जाने वाले होते हैं, अनेक शास्त्रों को देखने वाले होते हैं, अनेक तरह के साधने करने वाले होते हैं। तो संत महात्मा सब एक तरह के नहीं होते। तत्व के जीवन मुक्त पुरुष भी अलग अलग होते हैं। गीता ने लिखा है सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान भी। तत्व ज्ञान हो गया तो भी उनकी प्रकृति एक सी नहीं होती। तत्व ज्ञान एक होगा, उसमें फर्क नहीं होगा, परंतु स्वभाव अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, आश्रम अलग अलग है, साधना अलग अलग है। तो सिद्धि होने में सब साधन पहुंच जाते हैं। नारायण अरुण नगर के रज रहा अनेक, भगवान के और नगर के अनेक रास्ते हैं। भावे आवो किधर से आगे अस्तर है, किधर से वहां अस्तर एक में पहुंचेंगे। अब यहाँ आने वाले पूर्व की तरफ चल तो आ जाए, पश्चिम की तरफ आ जाए, दक्षिण तरफ, उत्तर की तरफ चल तो यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्थिति है, अलग अलग साधना है, अलग अलग रुचि है, अलग अलग योग्यता है, उसके अनुसार वे साधन करेंगे। पर ध्येय परमात्मा है वो अलग अलग नहीं है। वो सबको जानते हैं कि मेरे को चाहते हैं ये, ऐसी बात हो सच्ची चाहना हो तो उनका कल्याण होता है। इस वास्ते संप्रदाय अलग अलग है और अलग अलग उपासना है, अलग अलग नियम है, तो उसी अनुसार से चलो। अपने उद्धार की लालसा हो कि मेरा कल्याण हो जाए, ये तो भीतर लालसा हो, और अपने अपने जो मिलते अनुष्ठान बड़ा संयंत जीवन हो और तत्परता से चले तो उससे कल्याण हो जाता है। तो कल्याण हो जाने के लिए एक ही बात हो ऐसी बात नहीं है, अनेक तरह के उपाय, कई तरह के योग है। चलने वाले की नियत ठीक हो, केवल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो तो उसका उद्धार होता है। कोई मान बढ़ाई के लिए करता है, कोई प्रशंसा के लिए करता है, कोई निरोग होने के लिए करता है, कोई लड़के वाले हो जाए परिवार के लिए करता है, ऐसे अलग अलग उपासना करते हैं, अलग अलग जैसे कामना रखते हुए। तो कामना सिद्ध और न भी हो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो सिद्ध होती ही है। इस रास्ते में कभी कोई फैल नहीं होता, ऐसा निष्कंठकापन था। ये भगवान की तरफ चलने का रास्ता निष्कंठक है, न पदे न स्थले दिए, न अखड़ता है न पड़ता है। धावन निमिले ना आंख बीच कर दौड़ो, भगवान हे नाथ पुकारो। आप नाम है कोई नाम लो, उसे पुकारो। हृदय की असली पुकार हो तो भीतर की असली पुकार को भगवान सुनते हैं। पर लालसा उसी की हो जाए तब ऐसे चले कि कैसे होगा। इस वास्ते अपने लालसा एक बनाओ, असली भीतर की लालसा कि हम परमात्मा को चाहते हैं। जैसे प्यासा आदमी जल चाहता है कि पीने के लिए अच्छा स्वच्छ जल मिल जाए, तो देखो प्यास एक होती है। आदमी अलग अलग होंगे पर प्यास अलग अलग नहीं होती है, और पेय भी जल भी एक ही होता है, परंतु पीने वाले अलग अलग होते हैं। ऐसे भूख एक तरह की एक ही होती है, और भूख का भोजन करने पर तृप्ति एक ही होती है, परंतु भोजन एक नहीं होता है, भोजन तरह तरह का होता है। और भोजन की रुचि भी अलग अलग आदमियों की अलग अलग होती है। किसी को कोई अच्छा लगे, किसी को कोई भोजन अच्छा लगे, किसी को कोई भोजन अच्छा लगे। भूख एक है और भोजन करने पर तृप्ति एक हो गई, पर रुचि नाम अलग अलग रुचि से। ऐसे परमात्मा तत्व एक है और उसी एक की प्राप्ति है, सच्ची लगन है। पर लगन वाले आदमी तरह तरह के होते हैं, वो एक तरह के नहीं होते। स्वभाव अलग अलग तरह का है, लालसा एक है। तो देखो ध्यान देकर सुनो आप, लगन एक है, एक अभाव भूख एक है, और भोजन करो तृप्ति एक है। रुचि सबकी एक होती है क्या? सबकी रुचि एक समान नहीं होती। दो आदमियों की एक समान रुचि नहीं होगी, अलग अलग रुचि होगी, पर तृप्ति हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के बिना जो अभाव है वो एक है, और प्राप्ति होने पर जो तृप्ति वो एक हो जाएगी। परंतु साधना है, भोजन है, एक एक नहीं होगा। आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को। जो हृदय में दुख होता है उससे एक रोना आता है, रोना अलग अलग होता है क्या? ये बंगाली रोना है, ये तो गुजराती रोना है, ये तो मारवाड़ी रोना है, ये सिंधी रोना है, ऐसे रोने में भेद होता है, भीतर की जलन में भेद होता है। ये तो अंग्रेजी रोना है साहब, ये तो हिंदी का नहीं, हिंदुस्तानी है, तो ऐसा होता है। और तृप्ति होने पर ये तो रही भाई, ये तो सिंधियों की तृप्ति होती है, ये तो मारवाड़ियों की तृप्ति होती है, एक होता है। और हंसना एक होता है, हंसते तो एक ही हंसते, हंसी अलग अलग होती है। ये मारवाड़ी हंसी है, तो गुजराती हंसी है, तो बंगाली हंसी है, ये तो द्रावड़ी हंसी है, ऐसा होता है। मानो प्रसन्नता और दुख दोनों एक होता है, आप विचार करो तो भूख एक होती, तृप्ति एक होती है, परंतु रुचि अलग अलग होती है। तो सुख और दुख तो एक है, मैं किसी का किसी कोई दुख है, किसी का कई तरह का दुख है, किसी का कई तरह का है। दुख होने में तरह तरह है, कई पेटे कई पीहरे कई धन ही ना हो, थोड़े थोड़े दुखड़ा धागा है सबको। कई तो कहते बालक नहीं हमारे, बेटा नहीं है, स्वास्थ्य दुख है। कोई माइया कहती हमारे पीर में भाई बंधु कोई नहीं है, वो दुख ही अलग ही तरह का है। कई कहते हमारे पास धन नहीं है, कोई कहते हमारे पास मकान नहीं है, कोई कहते हमारे कुटुंब ठीक नहीं है, ये तो अलग अलग होते हैं। पर हृदय में जलन होती है, दुख होता है, उसमें फर्क होता है। भीतर में जलन में दुख फर्क नहीं होता, उस दुख होता है ऐसा ही। अरे तृप्ति सुख हो जाए, तृप्ति एक होती है। ऐसे अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं, तरह तरह का दुख पा रहे हैं, और तरह तरह के दुखी आदमी होते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो तृप्ति है अंत में, बिल्कुल कोई तरह किसी तरह का दुख नहीं रहता। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो दुखे न गुरुणा विचाल्यते। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनसे अधिक लाभती लाभ वो दिखता नहीं, उनके मानने में आता नहीं, उसका अनुभव हो जाए तो ऐसा लाभ होता है अत्यधिक। सुखम आत्यंतिकम यद बुद्धि ग्राही मत इंद्रिय, आत्यंतिक सुख होता है। उसमें पहचान यह है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और गुरुणा भी नहीं विचार, दुखे न गुरुणा भी नहीं विचार लेते, अत्यंत गुरुतर दुख से विचलित नहीं होता। शरीर को ऐसे ऐसे टुकड़ा काटा जाए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाए, तो भी उनके जो आनंद है उसमें फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा होती है पर दुख नहीं होता है, पीड़ा तो होगी, पीड़ा और होती है, दुख और होता है, ये दो चीज होती है। जैसे अंगुली कट जाए, चोट लग जाए, तो यहाँ पीड़ा होगी, तो पीड़ा तो शरीर में अलग अलग होती है, पर दुख एक और होता है। पीड़ा का भी दुख होता है, पर दुख ये है कि भीतर वो दुख यहाँ जलन होती है, वो जलन यहाँ होती है, और दुख जहां जहां चोट लगी वहां होती है। दुख और पीड़ा, दर्द दर्द कहो पीड़ा कहो, वो एक है, और दुख अलग चीज है। दुख और पीड़ा में भेद है। दुख भीतर में चिंता होती है, व्याकुलता होती है, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे शांति मिले, ऐसे भीतर की घबराहट का नाम दुख है। और पीड़ा जहां पर मुख आ रहा है, शरीर में पीड़ा हो जाए कटे तो वहां दुख हो जाएगा, तो इसका दर्द होगा, दर्द और तरह का होता है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर कितना ही दुख आ जाए, कितनी विचित्र अवस्था हो जाए, शरीर का काटा जाए, काटने पर दर्द होगा पर दुख नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, मेरी दशा क्या होगी, अब कैसे निर्वाह होगा, कैसे जीऊंगा, ये चिंता नहीं होती। ये दुख है, और दर्द जहां पर कटे वहां पर दर्द है, तो वो दुख वहां पर नहीं होगा। गुरुणा भी दुख है ना, गुरुणा भी दुख, बड़े भाई गुरुतर दुख से अच्छी वो चलायमान नहीं हो सकता। सब लोग सीधी बात है सहले, ये तो होता है। आगवा पायलू अनित्या, वो समझता है कि आने जाने वाले हैं, दुख है, दर्द है, सर्दी है, गर्मी है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, तो बदलती होती रहती है, ये तो बदलेगी, और बदलेगी उनके अनुसार शरीर पर असर भी पड़ेगा। पर शरीर पर असर पड़ने से अपने क्या फर्क पड़ा, वो शरीर नहीं है, वो शरीर के साथ एक तादात्म्य नहीं है उनका। तत्व की प्राप्ति होने पर शरीर को कष्ट दिया जाए तो भी वही आनंद है और सुख होते भी वही आनंद है। धीरज धर्म और मित्र और नारी आपत काल पर की सारी आपत आती है तो परीक्षा होती है, कैसा धीरज है, क्या बात है, कैसी स्थिति है, तो उसे असर पड़ता है। तो उसके भीतर जो आनंद होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक आनंद परमात्म तत्व की प्राप्ति से होता है, विलक्षण होता है। दर्द को तो एक शूरवीर भी सह लेता है। शूरवीर है, उसके घाव हो जाए तो घावों को भी सह लेगा, कोई परवाह नहीं होती है। तत्व ज्ञान होने पर एक चीज और होती है, सहिष्णुता एक और होती है। कहा शूर का सरल गए, कहा शूर की पीर, और कहा शूर का पद लगे तन मन धुन तो शरीर। शूरवीर है, उसके बाण लगे, गोली लग जाए, कट जाए, तो वह कट जाए तो दुख नहीं होता है। तो कहा सूर का सर लगे, कहा सूर की पीर, सूर की पीड़ा, हाथ कट गया, माथा कट गया, माथा कटने पर भी तलवार बजाता है, युद्ध करता है। तो कहा सूर का सर लगे जोर से। भीष्म जी महाराज युद्ध करते थे, महाभारत में वर्णन आता है, जब अभिमन्यु आया है, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, कृष्ण भगवान का भांजा, वो युद्ध करने को आया तो बाण मारता है तो भीष्म जी कह रहे हैं, तू किस का लड़का है, तेरा परिचय दे, कौन है तू, तेरा बाण बड़ा असर करता है, भीतर में घाव करता है, ऐसा जोर का बाण, तू कौन है बता। तो कि महाराज मैं अर्जुन का बेटा हूं, कृष्ण भगवान का भांजा भी हूं और शिष्य भी हूं, कृष्ण भगवान से सीखा हूं सब शास्त्र शास्त्र। कहते अर्जुन का बेटा है, ये तो ऐसा घाव हरेक नहीं कर सकता, जोर से बाण मारे तो पता लगे, क्यों बंदूक से तो गोली एक लगे, वो तो बारूद के जोर से चले, बाण तो शरीर के जोर से चले, हाथ में जोर लगा तब चलेगा ना, जितनी चीज खेचेगा जोर से कान तक तो लगेगा बढ़िया तरह से, तो हाथ के जोर से पता लगे तो विष्णु जी महाराज भी चकराए, ये कौन है छोकरा। अब विष्णु जी बहुत छोकरा, मैं तो अर्जुन भी कई दादा है, वो अर्जुन का बेटा कितना छोटा है, पर मान लगा तो महाराज विष्णु जी महाराज जीत गया, कौन है तू है छोकरा, परिचय बता अपना कौन है तू है ऐसा। तो कहा सूर का सरल लगे, कहा सूर की पीर, अरे कहा सूर का पद लगे, सूरदासी का पद लगे, तन मन धन शरीर, ये हो जाता है मना सी थे थोड़े जैसे होता है, पीड़ देगा दे हो वाह वाह कैसे पीड़ है लगा, बाहर चंद हो गया एकदम, ऐसे सूरदासी का पद लगे वाह वाह वाह वाह ऐसे। तो ऐसे मना वो असर करती है चीज, तो असली असली की चीज असर करती है, नकल की चीज असर नहीं करती। इस वास्ते बजर आगले संत्र का हरिया हास्ते हस्ते दंत विक्षण होते हैं। तो अलग अलग अधिकारी होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में जाने में जो होती है शांति वो और होती है। ये पीड़ा और दर्द के लिए मेरा पीड़ा दर्द एक और चीज है, दुख और दर्द है। तो शूरवीर होता है उसके दुख नहीं होता है, उसमें भी नहीं होता है। मन तत्व ज्ञानी का जो धीरज है उनकी बात है, वो चीज अलादी है, शूरवीर तब नहीं। तो ऐसे सती होती है, स्त्री सती होती है तो वो महाराज वो अग्नि में चल जाती है, अग्नि उनको जैसे हमारे को अग्नि लगती है जैसे नहीं हो सकती, वैसे तो आग लगती है भागेगी वहां से, टिक ही नहीं सकती। हरदोई जिला में इकनोरा गांव है, एक हरदोई जिले में इकनोरा गांव है, वहां एक स्त्री थी, वो लड़की अपने मामा के पास में थी, वहां वाला नरिहार था, तो वहां मैं पास में थी, तो उनका पति शांत हो गया, छोटी छोरी थी शायद संतान हुआ ही नहीं उसके, वो तो पूरा पता नहीं बट छोटी अवस्था थी, अपने मामा के घर पर रहती थी, तो उनके पति का शरीर शांत हो गया, तो वो थी अपने गांव में घर पर, ये मान थी नहीं, तो उसने कहा कि हमारे पति का शरीर शांत हो गया है, मैं सती होऊंगी, अब वहां तो पहुंच नहीं सकती, उनके शरीर रहते रहते पर मैं सती होऊंगी। तो कहा ना बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, मामा है नाना है वे समझा रहे हैं कैसे नहीं, कह देखो आप ज्यादा रोकोगे तो आपका घर जल जाएगा, घर ये सब आग लग जाएगी, घर जल जाएगा। तो कैसे? तो दीपक जलाया, दीपक की लौ पर लिखी अंगुली, ऐसे अंगुली करो जैसे मोमबत्ती जले, जो सही जले, ये देख लो, कोई दर्द नहीं होता है। अरे शरीर जलता है, अंगुली थोड़ी जल जाए, यू दीपक की तरह अंगुली नहीं जलती। कोई लगा देख लो, अंगुली लग जाए तो भी जलेगी नहीं ऐसे, क्योंकि इसमें खून है, गीलापन है। वो ऐसे जलती देखी तो हाँ बेटा ठीक ठीक, तू कैसे कर लेंगे। तो उसने वो भीत के ऊपर ऐसी अंगुली बुझाई। करपात्री जी महाराज व्याख्यान दे रहे थे, उनके मुख से मैंने सुना, वो कह मैं गया वहां पर, वे काली लकीरें मैंने देखी है, करपात्री जी कहा था। तो वे गए हैं, नाम बताया, हरदोई जिला में इकनोरा गांव है, उसमें वो लड़की थी, उसको बाहर ले गए। तो बाहर के पीतल पीछे कहते अग्नि दो, अग्नि नहीं देगा हम ना लकड़ी देंगे ना अग्नि देंगे। लोग कहेंगे भाई उसको बाल दिया, हम लकड़ी नहीं देंगे। तो खड़ी वहां सूरज भगवान के सामने कहकर, हे महाराज ये तो अग्नि देखिए आप दो। ऐसे कर भगवान सूरज ने प्रार्थना करी, है जो का जो शरीर में आग लगी जल गई, पीपल के पत्ते जल गए, अपने गीता प्रेस से आदमी गए वहां देखा पीपल जला हुआ, और वहां मुसलमानों को पूछा, उन्होंने कहा कि हम उस समय हाजिर थे, हमने सब ने देखा, आग दी नहीं किसी ने, सूरज भगवान से आग मांगी सही है जो जल गया उसका। अब उसे पीड़ित थोड़ी होती है, हमारे को अग्नि लगे जैसी अग्नि हो तो जल जाओ, अरे वो दीपक की तरह जल जाए, ये एक मोमबत्ती भेजो शरीर जल जाए बिना लगा काट के। तो ऐसा उनके भी होता है, सती है सत रहता है उनको भी, ऐसे सूरवीरों की सूरवीरता होती है, अपने अपने कर्तव्य में जो तत्पर होता है उसके बड़ा उत्साह बड़ी बात होती है। ये सब सही सुनता है, पर तत्व ज्ञान के होने पर वो और विलक्षण होती है बात। तो ऐसी जीवन होती है, तो वो अवस्था होने से ही उसका पता लगे, नहीं तो क्या जाने आदमी दूसरा। हर एक आदमी को इसका पता नहीं है। विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, विद्या में जिसने परिश्रम किया है हर एक आदमी को पता नहीं, खुद विद्या पढ़ने वाले भी जानते हैं कि विद्या में कितना परिश्रम किया है, कितना अभ्यास किया है, कितना इन्होंने ज्ञान उपार्जन किया है। ऐसी बात उस रास्ते में चलने वालों पर असर पड़ता है, अनजान क्या जाने। नहीं वंध्या विजानाति गुरुम प्रसव वेदना, बालक पैदा होने से कैसी पीड़ा होती है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बांझ को पता है वो क्या समझे, जिसके बालक हुआ है वो समझे। इसी तरह से विद्वान ही विद्वान के परिश्रम समझता है, नहीं समझता। ऐसे ही ऐसी विद्या है, ऐसा विलक्षण उत्साह है, ऐसी एक विलक्षण स्थिति है। तो तत्व ज्ञान होने से ही वो बात समझ में आती, नहीं आती समझ में। अब मेरे सामने पहले प्रश्न आया था, आज भी आया है, कोई हमारा अहित करता है, हमारी चोरी कर लेता है तो उसको भगवान कैसे समझे। तुम्हारा अहित होता है तो भगवान तुम कैसे समझने पात्र ही नहीं हो तुम, अब अहित होता है हमारे चोरी करने, अब धन का आपके लोभ है वो भगवान को समझ सकते हो, आप क्या समझ सकते हो। अहित होता है भगवान समझता है, अहित होता है उसका। बालक उसी की बातें करते हैं, अब समझते नहीं, प्रवेश हुआ नहीं उसमें तो क्या समझे, समझ नहीं सकते। इस वास्ते भाई इसमें प्रवेश हो, गहरे उतरो तो आपको पता लगेगा। सत्संग में गहरे उतरे आदमी जितना सत्संग का तत्व समझते हैं, हर एक आदमी सत्संग नहीं समझ सकता। एक ही सत्संग होता है, उसमें अलग अलग पूछा जाए, आज ये बढ़िया हुई, आज ये हुई, किसी कोई बढ़िया लगे, किसी कोई बढ़िया, किसी कोई बढ़िया, पात्र के अनुसार होता है, सबको एक समान नहीं होता। आज बहुत बढ़िया, सब नहीं कहेंगे, सभी कहेंगे तो भी उनमें पूछा जाए तो फर्क रहेगा, कोई किसी को कोई बात अच्छी, किसी कोई बात अच्छी लगी। पूर्णता से ठीक तो बोध हो, जिसको तत्व ज्ञान हो जाए तो वो समझ सकता है कि क्या बात है। यो कथा तो सभी कहते हैं, सभी व्याख्यान देते हैं, सभी करते हैं, और सभी ठीक है। भगवान की चर्चा किसी तरह से की जाए, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। पद गाओ, सब भगवान की चर्चा करो, कथा कहो, सुनो, परस्पर बोधियंता, परस्पर आनंद हो जाएगा सबको ही। परंतु वास्तव में जो उसमें गहरे उतरे हैं और जिन्होंने अनुभव किया है, उनकी वाणी में फर्क होता है, उनके शब्दों में फर्क होता है भीतर से। जैसे गोली बिना की शीशे बिना की बंदूक होती है, शब्द तो होता है पर गोली वाली मार करती है, अब गोली में मार क्या करे। इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर उसको जानता है, वो ही जानता है, हर एक आदमी नहीं जान सकता। कितना आदमी जैसे ज्योतिषी आज कोई आकर बात कहे, और ऐसे ज्योतिषी बहुत बने हुए हैं, परंतु असली ज्योतिष को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। वो साफ कह देंगे ऐसी बात है, ऐसी और ऐसी बात है। ज्योतिषम नैनम स्मृतम, वेद भगवान की आंख है ज्योतिष, वो ज्योतिषी पड़ा हुआ कह रहे वह चुकेगी थोड़ी, वो बात ठीक बैठ जाएगी। सामान्य बात तो हरेक ज्योतिष को मालूम है। ज्योतिष कहते हैं ग्रहण होगा इतना बजे ग्रहण होगा, अब पहले से कह देते हैं, कहते एक आदमी ने कहा है, वोट तो नहीं मिले। मैं कहता हूँ हजार दस हजार मजदूरा काम करते हैं, उनसे सबसे पूछा कोई कह देगा अब मुझे ग्रहण होगा, ये वोट लगता है इसमें, कहते वोट तो नहीं मिला साहब। ये तो मूर्खता की प्रधानता, वोट क्या है मुंह ज्यादा मूर्ख होते हैं, मूर्खों की समुदाय में वोट होता है। तो मूर्खता की प्रधानता, विज्ञता का गला घोट दिया बेचारा, विद्वत्ता का समझ का नाश कर दिया, वोट वोट की प्रधानता कर दी। तो मूर्खता की प्रधानता है, ज्यादा मूर्ख होता है पढ़े लिखे होते हैं, विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, अध्यापक ज्यादा होते हैं, तत्व ज्यादा होते हैं, मूर्ख ज्यादा होते हैं, या ज्यादा गया जमाना है। तो सब काम खत्म हो गया, मूल में ही खात्मा हो गया। अब उसमें हो जाए तो क्या क्या हो गए, तो वोट मिला तो इसमें नहीं होगा। इसमें तो एक आदमी कहता था वोट से करेंगे, नोट से करेंगे, कोई शोट से ही करेंगे, इसमें कोई बात बात रीत होगी है। वास्तव में जानने वाले का, अब गांधी जी का भी एक वोट है और भेड़ चराने वाला भी एक वोट है, ये कोई न्याय है? अब क्या कह जाए, टके मुड़क हाथी टके मुड़क खा जा, अब उस दिन अंतर आ जाए, ऐसे ही खा जाए, ऐसी बूट। एक कहानी याद आ गई, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई थोड़ी सह लेना, कहानी है। एक जगह है चोर थे, चोर चोरों ने दीवार तोड़ी, पीछे से दीवार तोड़ करके और चोरी करने के भीतर गए, तो दीवार गिर गई, गिर गई तो चोर मर गए, चोर मर गए तो राजा में खबर पहुंची कि अमुक आदमी थे वहां मकान में चोरी करने को गए, दीवार पड़ गई तो चोर मर गए। चोर मर गए तो किसकी दीवार पे, अमुक शेठ को बुलाया कि तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई, तो दीवार गिर जा रहा आदमी मर जाए, ऐसी दीवार बनाते हो तुम्हारे कैद करेंगे। तो उसने कहा सर दीवार मैंने थोड़ी बनाई है, दीवार बना वाले तो राज है वे चेजा करने वाले, उन्होंने बनाई तो उन्हें बुलाओ। कैसा ये बुला हाजिर किया कि तुमने ऐसी दीवार बनाई जो आदमी मर जाए, ऐसी दीवार बनाते हो तुम्हारे को फांसी देंगे। तो बात क्या हुई कि वहां टक्के मुण बाजे टक्के मुण खाजा, अंधे नगरी अबूज राजा, सब सस्ते मिलती सी चीजें। तो चेला और गुरु दो आए, तो चेले जी ने कहा कि महाराज यहाँ माल बढ़िया मिलता है, सस्ता मिले, बस खजा लो, मिठाई लो, देखो उस भुजिया लो, पूरी लो, एक भाव है सब, गुलखड़े एक भाव, बुस्तों का ब्योरा नहीं, नगरी में नहीं न्याय, रोज भले राजिया ऐसी दशा। तो गुरु जी ने कहा रे ये ठीक नहीं है कि महाराज मैं तो कुछ दिन यहाँ ही रहूंगा, अच्छा राजा पंडे को आप आता तो मेरे को याद कर लेना, ये चीज अच्छी नहीं है, अब वोटों का जुड़ा ये चीज है सर सुबह। अरे ये चीज अच्छी नहीं है भाई, परीक्षा होनी चाहिए, उसको कान होना चाहिए। तो कहते मैं तुम्हारा यही रहूंगा, अच्छा रह जाओ। तो वो सब खुद में आया गया, ऐसी दीवार बनाता है ये सेठ जिससे आदमी मर जाए। सेठ ने कहा सर मैं थोड़ी बनाई है, मजदूरों बनाई, उन्हें बुलाओ कि तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई जो मनुष्य मर जाए, इस बार तुम्हारे फांसी देंगे, मनुष्य मर गया तुम्हारे। वो कहा सर मैं क्या करूं, ये जो कागज बनाने वाला गारा बनाते हैं ना चेचा गारा, वो गारे बनाने वालों ने ऐसा ढीला बना दिया, तो हम क्या करें, हम गारा जैसे हमने चिन्ह दी, गारा बनाने को लाओ। तो गारा बनाने वाला साहब कि ये पखाल लाकर पानी से डाला, तो तुमने पानी ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा पानी डाल दिया, गीली बन गई, गीली बनने की दीवार कच्ची हो गई, कच्ची हो गई आदमी मर गए, इस बात तुम्हारे को फांसी देंगे। वो कह साहब मेरा इसमें अवगुण नहीं है, तो क्या बात थी, तुमने तो पानी क्यों डाल दिया ज्यादा। वो कहते पानी डालने लगा तो स्त्रियां जा रही थी, मेरी दृष्टि उधर चली गई, देखने लग गया पानी ज्यादा गिर गया। कहते स्त्री कौन थे, बुलाओ स्त्रियों को बुलाओ, तुम क्यों गई वहां पर, तुम्हारे कारण आदमी मर गए, तुम्हारे फर्श दी जाएगी। तो स्त्री को बुलाया, तुम क्यों गई इस समय। वो कहते महाराज हम तो बाबा जी की आम गई थी सत्संग करने के लिए। तो बोला बाबा जी को, आदमी मर गए तुम्हारे कारण से। बोला साहब अब बोला तुम बस क्यों आए हो, हम तो बैठे हैं। तो स्त्रियों क्यों, स्त्रियों को बुलाई साहब सत्संग करने आ गई, हम बुला थोड़ी जाए हम सबको, हमने बोला नहीं आ गई, तो तुम यहाँ बैठे हो तो भाई है अब तुम्हारे को फांसी देंगे, क्योंकि आदमी मर गए दीवार से, इस बार तुम्हारे को फांसी देंगे। उसने कहा फांसी दे तो अब वो नाम किसका बता, वहां से मुक्त हो वहां ठहरा फांसी लगे बाबा जी को। तो कहते इतना बद्र इतना मिनट पर फांसी होगी, निश्चित हो गया। उसने किया गुरु जी को याद कि महाराज मैं तो फंस गया और फांसी आती है। तो मैंने कहा भाई ये सस्ती सस्ती चीजें मिलती है, ये माल में रहो तो ऐसे दशा होगी, साधु हो जाना, भयंक भरोसे खा थे नर पहलों का माल, भजन करे बंदगी होशी कौन हवाल, कौन होशी कौन हवाल, तो वही मैं कह दू पहला देवण ने नहीं मिले बैल वे वे बे देला, कुचर कुचर ने कुचर सीरे हाल हाल अरे हाल, भेष भरोगे खा थे मन पहलों का माल, दूसरों का माल खाता है भेख भरोसे साधु बन गए, माल खाता को भी जैसा भजन करता है कि नहीं तो क्या हवाल हो गई, कि कर्जा चढ़ेगा फिर बैल बन करके जाना पड़ेगा, कुचर कुचर ने कुचर सीरे हाल हाल है चलो चलो, तो दूसरा माल खाना है ये संसारी का छोकड़ा लांबे लांबे दांत, भजन करे तू नहीं तो काटे आंत, यह दशा है। तो तुरे गया रहे कि महाराज अब हो गई सब भूल हो गई, अब क्या करूं, कोई डर मत, क्या बात हुई सब मुक्त में बता, ऐसा मुक्त में अपने साथ ठीक कर लेंगे। अब सब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी का मैंने कहा 10 बज गया 10 मिनट साहब ऐसे इंतजाम कर दिया, उस समय फांसी हो गई। अब दोनों गुरु जी चले वहां पहुंचे, गुरु जी ने कहा तू फांसी तोड़ चढ़ेगा घूम चढ़ू पानी, गुरु जी ने कहा कि मैं चढ़ूंगा तू कैसे, तू चेला थे मेरे भाई थोड़ी मैं गुरु हूं तेरा, इस वक्त मैं चढ़ूंगा नहीं सक पासी मेरे हुक्म से हुई है आप नहीं चढ़ सकते मैं चढ़ूंगा, अब वे तो मैं चढ़ूंगा वो मैं लड़ते आप में फांसी दरबार राजा के पास में के महाराज गुरु चेला लड़ते है, वो कहते मैं चढ़ूंगा सर मैं चढ़ूंगा, अब किसको कराओ बताओ आप क्या बताओ उसको, हुक्म तो उसे चेले के लिए हुआ पर गुरु जी से लड़ते वो मैं चढ़ूंगा, तो ठहरो मेरे को मैं आता हूँ विचार करूँ। अरे क्या बात है, कैसा बात है, राजा हो न्याय करो, ये फांसी का हुक्म मेरे लिए क्यों हुआ, इस बात मैं चढ़ूंगा, वो कहते चेला है गुरु का मेरा हक लगता है पहला, मैं गुरु हूँ उसका, इस बात सारे मैं चढ़ूंगा, कि चलो तुम गुरु से अदम तो मैं चढ़ूंगा इस फांसी फांसी मेरे मेरे बाप में तुम कौन चेला हुआ साधु हुआ, तो ये न्याय है संसार का, समझे। अब किसका जिसने कहा आदि मर गए, अब चोरी करने के गए मर गए उसमें फांसी चढ़ाओ तुम्हारे, तो ये आजकल का क्या है, किसका कहा पर, तो ये ऐसा होता है जहां अनजान पने की मूर्खता की प्रधानता होती है उसका नतीजा ये होता है, अगर समझे तब तो कोई विचार करे तब तो उसको ज्ञान हो समझ भी आवे, पर समझ कैसे आवे, तो भाई परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार, हर एक आदमी नहीं कहता ये हर एक सुना भी, मैंने तो सुनी है, मैंने तो सुनी है और सीखी है, कह देता हूं तोते की तरह, ये बात सबका अधिकार है, गीता ने कहा है मैं क्या करूं, अपिचे शूद्राचारो ये पिशु पाप में स्त्रियों के संस्कार शूद्रा किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता आदर्श है, 7 नाम बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार तो ये बताए, एक स्त्री बताई एक पापी बताया एक पापी योनि नीच योनि का 7 बताए, इस बारे कोई नहीं है, तो सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है गीता के अनुसार से, तो गीता पढ़ने से संतों की बात सुनने से मैं कह रहा हूं आप निराश न हो, वे परमात्मा प्राप्ति, धनी होने में निराश हो सकते हो, विद्वान होने में निराश हो सकते हो, मिनिस्टर बनने में निराश हो सकते हो, बड़े भाई संसार में ना मुझे निराश हो सकते हो, आदर सत्कार आपको ना मिले निराश हो सकते हो, मन परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं, कोई कारण नहीं, सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, ऐसी गीता कहती है, भागवत कहती है, संत महात्मा कहते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि खूब उत्साह से भगवान की तरफ चलो, हृदय खोल करके साफ करके भीतर में कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायणता भगत की लगी किनारे नाव, कोट नहीं कपट नहीं, सच्चे हृदय से भगवान को चाहते किनारे नौका लग गई उसकी, मोह कपट छल छिद्रण भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रण, एक कपट चतुराई ये नहीं चलेगी, परमात्मा की अंतर जाओगे तो सीता सर होना पड़ेगा, सांप चलता है टेढ़ा, मन बिल में बढ़ता है तो सीता होना पड़ता है, वो टेढ़ाई चलती नहीं, ऐसे परमात्मा यहाँ सर जो चतुराई और चालाकी नहीं चलेगी, वह तो सीधा सरल सरल स्वभाव हनुमन कुछ लाई जथा लाभ संतोष सदाई, सब मस्त परमात्मा एकदम, कोई कपट गांठ में कोई कपट नहीं, वही कपट सरल सरल चालाकी नहीं स्वाते, भगवान पाप से नहीं करते, चालाकी से करते हैं, चतुराई से करते हैं, क्योंकि वो सरल नहीं स्वभाव, तो इस वास्ते सीधे हो जा पापी से पापी भी, हे नाथ हे नाथ, मैंने संतों से बात सुनी कि पापी से पापी है और भगवान के यहाँ गाय और साफ कह दे ऐसा ऐसा पाप गया ऐसे वो महाराज सरल हृदय से साफ कर दे तो कल्याण हो जा, पापों से कल्याण हो जा, क्या सच्चाई है कि नहीं, सच्चाई से सच्चे मिलते हैं परमात्मा, तो साथ साथ करे साथ साथ, सच्चे कहने की बड़ी हिम्मत नहीं होती, मनुष्यों में भी नहीं होती, भगवान सुनि कैसे कहेगा, तो सच्चाई से परमात्मा की प्राप्ति होती है, नारायण नारायण नारायण स्वास्थ्य परमात्मा की प्राप्ति, इधर से निराश नहीं होना चाहिए, नारायण नारायण नारायण।